Szegény Dezső Bencét azért betaláltam itt-ottam ott, nem a legjobb pillanataiban, úgyhogy az a minimum, hogy megnézem akkor is, amikor ezekre reflektál őszintén. Szóval Dezső Bence elméletileg több ízben reagált egy podcastben és egy videóban is, úgyhogy szerintem itt az ide, hogy lezárjuk ezt az ügyet. Itt az ugye, hogy egy béke jobbat nyújtsak, ami jobb, az jobb, nektek balnak tűnik, de amúgy jobb. Már mondanom kellett volna, de most mondom, hogy debreceniek, figyelem! Debrecenben lesz november 25-én egy ilyen közönségtalálkozó, de közben mozit filmet nézünk az Apollóba. Berakom a Facebook eseményt, és ott mindent meg lehet tudni. Tök jó szóltak, én nekem nem kell semmit csinálni, ők szervezik, szóval ilyen szívesen elmegyek, és jó fejnek tűnnek. És akkor ott elmentem, megnézzük a filmet, aztán meg beszélgetünk róla, és berakom a Facebook eseményt, hogy bármi. Kérdés lenne még? Mondjuk azt, hogy kihúztad a gyufákat így egy-két helyen? Szereted vagy így, a botrányokat. Igen, igen, hogy én most így nem is az, hogy a botrányokat, de így rátszállt kicsit így az internet. Nem tudom, nem felelősnek érezni magam ebben valamennyire. De már előttem is azért kapott kritikákat. Dilemmában voltam, hogy mi az, amit úgy meg tudunk most így tőled kérdezni, meg fog... Érdekes lehet. Én még nem voltam úgy vendég sehol, hogy közben tudom, hogy volt egy ilyen véleménykülönbség, hogy én vitatkozni megyek oda. Nem tudom, hogy én meg tudnám-e ugrani ezt a szintet. Hogy tényleg hozni azt, ami mondjuk nem az, hogy utána elmegyek, és bazd meg, most sem mondtam, pedig de okos lett volna. Hogy nagyon szeretem az ilyet, igazából imádom. Csak most ezúttal valahogy másképp jött le ez az egész, és emiatt egy kicsit így... Nem tudom, akartam tartani 2 hét szünetet, és ebből lett 2,5 hónap, mert az... Bűntudatom van, esküszöm. Ezért belekényelmesedtem, és annyira jól esett, hogy kicsit így tényleg kiszakadok ebből az egészből, mert sértődött kis gyerek jellem, kis viselkedés vettem magamra, és emiatt egy picit így másképp válaszoltam. Amúgy mindig ilyenkor az ember azon gondolkozik, hogyha valaki beismeri, hogy tévedett, ő maga hozza fel azokat a kritikákat, amikkel mások illették, hogy vajon ezt tényleg így gondolja, vagy csak egyszerűen rájött, hogy a többség ezt gondolja, és ezért visszamondja a kritikákat. De én úgy látom egyelőre, csak így feelingre, hogy a Bence az tényleg őszintén mondja ezeket. A kikadásban beszéltük is, hogy nekünk nincs okunk rád úgymond haragudni. Szerintem erre térjünk majd vissza. Menjünk vissza. Nem, haragudni sosincs ok. Én se haragszom, pedig azért engem is támadnak. Én úgy érzem, hogy mások vagy komolyabban tudják ezeket venni. Rólam egyfelől valamennyire lepereg, mert hogyha vagy igazuk van, vagy meg tudom védeni magam, de hogy így, ez csak YouTube. Ezek csak videók, érted? Most bármit mondhatnak. Amíg engem bántanak, addig most röhögök egyet. Annyira nem, még nekem nem volt olyan támadás, ami meg tudta volna ülni a lelkem, mert hiszen, mint YouTube, értem, hogy ez most már nekem valamennyire munkám is, de annyira nem szabad komolyan venni, mert akkor nagyon rágörcsön az ember. Kevés dolgot tudok ilyen így véresen komolyan venni. Szerintem akkor a varázsa is elveszne valahol. Tehát most a Dancsóból induljunk onnan azelőtt. Én akkor azt úgy végignéztem. Én arról a Dancsósra egy az egyben lemaradtam. Nagyon nagy számok jöttek, élvezted minden szempontból, kellemes a hasznossal. Igen. Viszont most, amit a fókuszcsoport Ádám csinált rólad, az azért az ütött. Meghúzta a váratlant, ja. Igen, na ez azért rólunk is, mi is kapunk az Ádámtól, vagy kaptunk, és azért... Amúgy azért is gondoltam, hogy erről csinálok egy videót, mert igazából egy nagyon érdekes kérdés vett föl bennem, amit majd később megpróbálok megválaszolni. És ez inkább magam felé egy érdekes kérdés, az, hogy amikor én ezeket a videókat csinálom, van egy véleményem, elmondom, lehet, hogy amúgy, mivel én nem veszem komolyan, nem gondolok bele, hogy más is túl komolyan veszi ezt a dolgot, úgy érzem, hogy ez egy ilyen játszótér a YouTube, és így lehet így hülyéskedni, vagy akár keményen kritizálni, mert így senki se veszi olyan komolyan, de közben megértem, hogy komolyan veszik, mert azért az élet nagy részét kiteszi egy youtubernek a YouTube. Azon gondolkozom, hogy én mit várok ettől? Hogy őszintén azt gondolom, hogy én szeretném, hogy ezek a youtuberek megváltozzanak, és ha belegondolok, nem. Nem feltétlen. Én elmondom a véleményem, ami sokszor azért, hogy mondjam, reflektál egy ilyen jelenségre is, még hogyha egy konkrét személyen mutatom be, de hogy így, hogy én utána azon gondolkozom, vagy nekem célom, hogy megváltozom az a youtuber. Őszintén nem. Nem. Láthatólag a youtubereknek szólnak a videók, de gyakorlatilag meg a nézőknek szólnak. Szerintem, ha valakire igazán hatással lehetnek, azok a nézők hosszú távon, hogy hallanak egy másik véleményt, egy másik perspektívát, olyan dolgokra hívott fel a figyelmet, amit lehet, hogy magától nem tudna, vagy nem lát bele. De hogy őszintén fontos-e nekem, hogy, hogy maga az az egy darab youtuber megváltozik-e? Nem biztos. És valamennyire én úgy fogom fel, hogy ezek szórakoztató videók, amiben valamiért ez, én is szeretem egy csomószor, hogy a kritikával foglalkozó videókat, de talán nem a cél a fontos, hanem az, hogy jól szórakozom az ember, hall talán egy-két jó gondolatot, egy másik perspektívát, és igazából lehetne azt mondani, hogy igen, nekem a küldetésem, hogy megváltoztassam a magyar YouTube-ot, hogy rávilágítsak dolgokra az embereknél, de őszintén leszarom. Nem tudom, mit mondjam, hogy változik-e bármi. Nem, furcsa. Mert valahol az lenne a célja, hogyha kívülről nézed, de pont ami a célja kívülről, az úgy érzem, hogy bennem így nincs meg. Érthető, amit mondok? Nem, nincs küldetésem meg ilyene. Örülök, ha meg tudok ebből élni, jól szórakozom közben igazából, a nap végén ez a lényeg. De közben azért próbálok értelmes tartalmat gyártani, mert attól érzem jól magam, hogy úgy érzem, hogy valami értelmeset csinálok. De mondjuk, ha valamiben örülnék, hogyha fejlődne Magyarország, meg a magyar YouTube, közvetetten a magyar YouTube azért hat Magyarországra is, így az unblock az egész hosszú távon, hogy a vita kultúra, hogy az emberek jobban fogadják a kritikát, ne sértődjenek meg, megvizsgáljanak más perspektívákat, szóval ez szerintem egy jó dolog. És hogyha ennyi hatás lesz, ilyen marginális hatása a csatornámnak, így sok év alatt egy ilyen 0,1%-nyi dolgot el tud érni, azt szerintem tök jó. Ugye elkészítette Ádám az egyik videót, a legelsőt, azt ami egy órás volt. Miről? Mert azért nem szokta... Amúgy, bocsi, az egy órás az soknak tűnhet, mint hogyha ilyen egész estés filmeket csinálnék, de nem azért egy órás, mert a tartalom is egy órányi benne, hanem egyszerűen... Valahogy nehezen vágom magam rövidre mostanában, ha csak nincs előre megírva teljesen, mint mondjuk a múltkori műsor, hát nem teljesen, de hogy így minél jobban megírom előre, annál rövidebb, kivéve a magyar filmes. De hát az a könyv maga, az, hogy végigolvastam, az volt 8 óra, szóval hát van mire reflektálni egy könyvnyi anyagban. Ilyenkor benne hagyok gondolatokat, vicces dolgokat, így amit gondolok, és így valamennyire úgy érzem, hogy csomóan így háttérbe berakják a videóimat. Miattam is alakult úgy a tartalom, hogy ezt csomóan jogosan érzik, hogy a képi anyag nem kell hozzá. Most próbálok azért olyan dolgokat, mint például a múltkori műsor, hogy azért kicsit képileg is feldobni itt-ott, de nekem hosszabbak a videóim, hát nyilván azért, hogy több pénzem legyen és több reklámot el tudjuk helyezni. Régen azt gondoltam, hogy ilyen max 15 perces videó az a korrekt, de most, hogy úgy a videóim már félig podcasthez hasonlítanak, így megengedhetek egy hosszabbat szerintem. De azt vettem észre, hogy igazából a téma a lényeg. Hogyha a téma érdekes, akkor az emberek szívesen megnéznek hosszú videókat. Hogyha szar a téma, vagy nem érdekes a videó, akkor lehet 10 perces, lehet egy órás, tök mindegy, nem nézik szívesen. De hogyha érdekes, akkor megnéznek szívesen hosszú videót is. Nem ezen múlik. A legnézettebb videóm az több, mint egy órás. Számomra érthetetlen a viccelekre a válasz videóm, amit minden szempontból nem, hogy mondjam, egyáltalán nem ideális. Szóval több mint egy órás, éjfél után raktam ki. Azt gondolom, hogy akit érdekel, az mondjuk az, aki a csatornámat követi. Az érdekelheti azt, hogy én a viccelek videót megnézem, amiben megpróbál karaktergyilkolni. Ennek ellenére mondjuk a csatornámat követi 130 ezer ember, azt meg megnézte 500 000 ember. De miért? Ki ez a több 100 000 ember, aki nem követi a csatornámat, de ez érdekel. Ezek szinte a balhé tényleg vonza az embereket. Látjátok, egy egész csatornát lehet erre felhúzni, hogy balhé van, de azért én is élem a balhékat. Lehet, hogy addig, amíg nem lesz olyan balhé, hogy sírva megyek haza innen, de azért próbálom azt, hogy más tartalmakat is bebecsempészni. Én adom a sokszínűséget. Fél évente, pár havonta egy balhé vicces lehet, de közte próbálok sokszínű lenni. Azelőtt is szólogatott ő be, meg volt ilyen heti kiértékelő videója, amikor megnézte a videókat, mik voltak. Azt mondom, hogy sokan szerették. Gondoltam azóta is, hogy visszahozom, de heti kiértékelőt. Azt figyeltem, magyar YouTube. Az nagyon meglepett, az viszonylag nézett volt akkor. Nem feltétlenül tudom miért, mert azért a legtöbb ember nem ismeri ezeket a videókat, amit értékelek, nekem meg kurva sok meló volt. Ha végtelen időm lenne most is. Azon héten. És azok úgy, az a szokásos volt ugye, hogy mondja a videó végén, hogy jön a második rész, én meg így hova? Tehát, hogy minek? Nem is értem. Ugye, szerintem, ha valaki sok pénzt keresett a könyvedből, az nem te vagy. Mondták, hogy megvetted 5000 forintért ezt a könyvet. Szerintem életem egyik legjobb befektetése volt, hogyha árérték arányban nézzük. De a könyved az elmetek valószínűleg elfogyott, mert ilyen csak 1000 példány volt belőle. Nem mondom, hogy milliómos lettem belőle, mert hát a YouTube-ból csak pár videó alatt nem lesz egy milliómos. Ugye, Fridi? De azt mondom, hogy az 5000 forintot ezt visszahozta talán. És elkészítette az érdekes a harmadik videót, megnéztem a videót, és úgy hívtam fel Bányintot, hogy Ádámnak elég sok mindenben igaza van szerintem. És barátaim is írtak rám, hogy hát ezek köcsögek, én meg így nem mertem barátaimnak mondani, hogy hát ja, amúgy pár dologban szerintem igaza van, de hogy... Figyelj, egy órás videóban, ha folyamatosan beszél az ember, akkor már a nagyszámok törvény alapján pár dologban igaza lesz, én azt mondom. Bár ugye ez nem mindig egyértelmű, a Barát Csaba is azért tud egy órás videókat csinálni, és neki meg mindig igaza van nyilván. Mert ott ugye nem csak a könyvről volt szó, hanem alapvetően válaszolt nekünk, hogy mit mondtunk a broadcastbe. Ja, az a broadcastről. Azt hittem azért beszélni a harmadikról, amikor a videókat elemzem. Velem kapcsolatban mi a véleménye, és megnézte a videóimat, hogy miket töltöttem fel akkor. Most akkor most a broadcast válaszolás, vagy a harmadik? Na jó, most már összekavarodtam. Mindegy, valamelyik. És tényleg volt, amiben így volt igaza, most nem akarok mindenre kitérni, hogy miben, de hogy azért is tartottam 2,5 hétnél több szünetet, mert nagyon sok mindenre rájöttem így, és így mondhatom azt, hogy átértékeltem a dolgokat. Úgyhogy jön a, már nem vagyok ugyanaz kettő. Jó, önirónia. Te beszélgettél vele, vagy elküldted, most nem kamerába, vagy nem úgy, hogy meglátod. Igen, utólag, amikor ez a három videó meg... Na, erre kíváncsiak, beszélgettünk-e. Ti kommunikáltatok valamit, a ház elé, hogy nem csinálok ilyeneket. Erdély gyerek vagyok, én megyek a ház. Mert igen, állandóan itt mentem, és ilyen Dezső Bence, így kimegyek az utcán, és a Dezső Bencének ilyen kopasz verő embere itt van, és akkor így mindig haza kell szaladnom. És van, amikor sikerül haza szaladnom, van, amikor meg elkapnak, és jól megagyalnak. De hát ez a rendtári élettel együtt jár. Ezért tudod. Nem. Azért sem volt, nem azt mondom, hogy kommunikáció, de bármilyen vita utána, mert én ugye elkezdtem gondolkodni rajta, hogy ott azért tényleg van igazság abban, amit mond. És tartottam egy szünetet, de hogy nem kerestem fel, pedig Bálinak megvan a telefonszáma. De tervezek majd vele be. Megvan a telefonszámom? A Bálinna? Az én telefonszámom. Miért van meg a telefonszámom? Aki az a Bálint, az a menedzsere? Honnan szereztem az a telefonszámom? A Zsolti az, aki állandóan mindenkinek kiadja a számomat. De aztán egyszer mondtam, hogy ezt hagyja abban nagyon gyorsan. Én azt szeretem, hogyha e-mailen keresnek. Általában egy félre veszem fel azt, hogyha olyan hív, akinek nincs benne a telefon. Nem tudom, én nem szeretek telefonálni. Hogyha nagyon végső esetben oké, de így azt szeretem, ha e-mail ott van, látom, válaszolok, felfogom, de én tudom, van, aki szeret mindenért felhívni embereket. Hasznos tud lenni, hogy az ember tud telefonálni, mert gyorsan a végére lehet érni a dolgoknak, bár mondjuk ha ügyfelekkel kommunikálsz, akkor meg nem hasznos, te kérdő tudna mesélni, mert ami ott elhangzik, azt utána nem tudod azt mondani, hogy ezt meg ezt mondtad, de e-mailben meg van mindig egy bizonyíték, hogy mit mondott az ügyfél, és akkor az úgy egyértelmű. A dilemma, hogy most reagáljak erre, vagy ne videóban. Hát, mert ugye nyilván ők azt szeretik, és ezt valamint tényleg megértem, hogy egy válasz videó jöjjön. Azt szerintem nekik is el kell fogadniuk, hogy vannak csatornák, akik nem feltétlen most arra specializálódnak, hogy mindent, amit mondanak róluk, arra reagáljanak egyre. Egyetértek, nem is várom mindenkit, hogy reagáljon. És én ezért szoktam például hozzászokni. A legtöbb esetben azt kell néznem, hogy ki hogy reagált a videóimra. A legtöbb youtuber jobban járt volna, szerintem, ha nem reagál. Maradjunk ennyiben. Jobb lett volna egy olyan videót készíteni, hogyha már tényleg ekkora a hullám, ami téged eltrafált, hogy... Amúgy miben, mitől lesz fenyegetőbb egy hullám? Valószínűleg attól, hogy sokan nézték meg a videómat. Oké, akármennyien nézik, valamennyi agyhalott átmegy, és majd szitkozódó kommenteket ad, de mivel nem mondom teljesen, hogy lefedik a közönségünk egymást, így szerintem attól tűnhet fenyegetőbbnek, hogy megnézte 100 000 ember, 200 000 ember. Vagy a tartalma miatt, vagy nem tudom, érdekes, hogy ezt miben mérjük. Eztem, de nem hiszem még ezeket, ez a 3 órás, 4 órás... Mi? Ábel talán, ő belinkelt. Ábel, ő nagy... Hol az Ábel? By the way. Ő végig. Mondjuk, amikor itt van, akkor sem tűnik föl mindig, de Jó fej, nem? Hol van? Azt írjátok, hogy Kanadában. Szóval ezek szerint kirakták a trióba. Nem fenn. Szóval Ábel jobban szeret azzal foglalkozni, hogyha... Mondhatnám, hogy nem én vagyok a legjobb, de én vagyok a legjobb, valami ilyesmi. Tehát ez az egyik, ami... Ez az egy, amit én hallottam, igen, és ez egy kicsit azért úgy... Amikor én ezt a mondatot mondtam azon a beszélgetésen, ahol rögzítettük a hangomat, hogy írjuk meg a könyvet, a videós személyiségedet felveszed, ugye én hajlamos vagyok erre. Akkor nem is írta ezt, hanem beszélgetésekből rakták össze, ez nekem új info. Hogy őszinte legyek, ahhoz képest, hogy én voltam az egyik zászlós hajójának a közösségnek ebből a szempontból, hogy és közben nem is úgy van, én most már rosszul vagyok tőle, és nem akarom többet ezt. Tehát, hogyha jó, szevasztok, én de esetleg ezt így nem. És így valami átkattant az elmúlt 2,5 hónapban, és emiatt nem akarom. Átváltatnék a saját akontomra, ahol nem mi emberek nem, de szeretem úgy megtapasztalni tényleg ezeket a YouTube videókat, mint a csóró pribékek, mint ti. Úgyhogy nézzük, ti mit szoktatok ilyenkor csinálni. Hogy kell ezt így elnyomni, ezt a reklámot? Jaj. Miért van ilyen szexuális hangja ezeknek a reklámoknak? Fú, de utálom ezeket a telefonos játékokat. Ennél borzasztóan... Ugyanolyan grafikájuk van mindnek, ilyen lelketlen szarok. Futószalagon gyártják ezeket. Sosincs vége, millió pénzt bele lehet rakni, vagy tele nyomra reklámja. Figyelj, adom a bevételt a trióra. Jó, azért 41 másodperc azért kicsit túlzásnak érzem. That's why you need ClickUp. Családi csomagban nincs a fókusz akont, hanem a családi csomagban más emberek vannak, akik élősködnek az akontomon, a családomon kívül is. Igen, Csokker, mondjuk téged nézlek. Nem szégyellek bocsánatot kérni, mert én sem vagyok tökéletes, és nagyon sok mindent rontottam már az elmúlt 8 évből, de hát én is folyamatosan tanulok. Mi szórakoztassuk az embereket, mi azért vagyunk, hogy amikor valaki hazamegy, úgyhogy kurva szarnapja volt, nagyon végen van, fú, rossz idő van. Akkor kapcsoljon ki arra a 15 igen, percre, hogy akkor röhögjön. Hát ezzel sokan takaróznak, de nem gondolom, hogy csak azzal lehet szórakoztatni, hogyha üres, tartalmatlan, jó pofiskodó videó van. Szerintem nem neked kell aggódni azon, hogy a nézőnek mi kell, és hogy szegény ki tudjon kapcsolni, majd azt a néző eldönti. De nem kell már fejben, lebutítom a tartalmam, és akkor ezt validálom azzal, hogy te neked azt kell. De hát engem kikérdezett. De nyilvánvalóan sikeresek, szóval nyilván sok embernek kell ez, de szerintem túl sokszor fel van hozva ez az érv, túl sokszor hallottam. Rajta vagy, hogyha én komolyabb is tartom, akkor az is kikapcsolja. Épp ezért nem teheted meg azt, hogy nem szerepelsz kamerában. Én az Ádám videóját egyébként kétszeres gyorsításon néztem, tehát szinte érthetetlen, de... Lehet ilyen? Kétszeres gyorsítás gengben van. Amúgy csomó gyorsításra nézik a videóimat, mindenkinek szíve joga. Pacing az nem jön ki szerintem úgy. Én mindent felgyorsítva nézek, amilyen persze. Én nem bírom a tökölést. Reklám ugyanúgy van benne úgy? Nincs prémium. Tudod, hogy lehet venni prémiumot. Nekem van prémiumom, neki nincs. Várni. Hogy lehet? A magyar YouTube élhetetlen, meg úgy általában YouTube élhetetlen annélkül. Mert ott voltak melletted a többiek, és hogy így kicsit akár abszolút befolyásoltak. Lehet. Ez biztos, hogy a színvonalat nem húzták fölfelé a többiek. Aha. Hát meg ha jóban vagy egy társasággal, akkor nyilván melletted fognak állni. Én barátaim egyszer állnának mellettem. Lehet, hogy ezért bírom ezt ilyen jól, mert ha valaki engem kikritizál és azt mondja, hogy nem nézi a videóim, amúgy is unja őket, amúgy is ki a fasz nézi ilyet, akkor az a közeli barátaim közül szoktak idejönni. Mi persze, hogy végignézem azt a keciunalmas hosszú videódat, meg stb., meg ezt megedződtem így az évtizedek alatt. Én nem vagyok az a megsértődős gyerek, aki azzal fenyegetőzik, hogy következménye lesz a videójának. Tehát ilyeneket mondtam, és nem értettem, hogy miért. Na mindegy. Hát. Az Ádámról? Aha. Én nem néztem meg, megmondom őszintén. Hát, hogy ki... Ez lesz... Mindig igyatok egyet, hogyha elhangzik az, hogy én nem láttam végig, nem néztem meg. Tudom a sztorit, csak nem néztem végig. Lehet amúgy? Na. Következménye? Azért, hát egy könyvet élőben felolvasni. Igen, persze, hogy lehet. Hogyha jogilag bele akarnak kötni, lehet, hogy bele lehet kötni. Az, hogy rögtön elérhetetlen lett, és most ott volt 1000 ember, aki ezt látta, aki szerintem amúgy se levette volna meg a könyvet. Ilyen szinten megkárosítani nem károsítottam meg. Következménye lehetne, de olyan nagy következménye nem lehetne, ami így. Nehéz lenne azt bebizonyítani a Dezső Bencének, hogy őt nagyon megkárosítottam ezzel. De nem lesz. Okay. És valamilyen szinten Ádámnak köszönhetem, hogy nem indultam el ezen az úton, mert ő mondott egy olyat a videójában, hogy nyugodtan csináljam, pereljem be, de hogy ő elindít egy live-ot és donétekből összeszedi a perköltséget, amivel még nem is lett volna bajom, és amúgy tudom, hogy igaza van. Ezt a harmadik videójában mondta, és itt esett le nekem, hogy több dologban is igaza van, hogyha én ezt elindítom, azért az interneten az én megítélésem, igen, az totál, igen, az a legvégére. Igen. És akkor kezdtem meg gondolkodni rajta, hogy húj, vannak itt azért bajok nekem. Legalább hallottam, amit mondtam. De igen. Már amikor azt látom, hogy a Nessáék, VR-ék is kapják, tehát hogy már dal születik róluk, meg ilyet is láttam. Nessai az megérdemli minden pofont, amit kap, én azt mondom. Hát tényleg a Nessai az remélem szóba fog kerülni a Bence által. De nem is értem, miért rólam beszélünk, amikor a Nessai itt az igazi kegyetlen, véres szájú. De az a dal az jó. Annak ellenére, hogy nem feltétlenül tudok a VR versus Bandinál, így a Bandi pártjára állni teljesen értető, hogyha valaki 10 év alatt felépít valamit, minden napját belenyomja, és a szívét, lelkét, és aztán nem feltétlenül akar meghívni valakit, aki kritizálja. Nyilván én lehet, hogy meghívnám, de teljesen érthető, hogy nem feltétlenül ez az elsődleges. Vagy értem, hogy a Bandi közönsége ezt várja, de közben a Bandi közönsége más, mint a VR közönsége, és lehet, hogy a VR közönsége amúgy leszarja ezt az egészet. Szóval érthető, hogyha nem akarják elhívni, de közben szerintem az a szám rohadt jó volt. Olyan, hogy utána hetekig a fejemben ment, és így dúdoltam, hogy fölkeltem este pisilni, és így eszembe jutott a szám, és így az ment a fejemben hetekig. Szóval rohadjon meg a Bandi, annyira fülbemászó volt, szerintem vicces is volt. Én azt imádom egyébként. Nem tudom, hogy az mi volt, nem annak sem annyira... az előzménye, csak hallottam egy... Kicsit olyan, mintha én is ott lennék most negyediknek és beszélgetnénk. Csak így nem vesznek tudomást arról, hogy beszélek. Így beszélek, és így direkt így nem figyelnek, az az érzés. Szóval, mint az életben is szokott lenni általában, hogyha társaságban vagyunk. El tudsz valakit ítélni személyesen? Nem. Én amióta Rebekával lassan 4 éve együtt vagyunk, akkor elfogadóbb lettem, azzal nekem is van bajom, hogyha valaki például nagyon túltolja, tehát az nekem se tetszik. Szerintem az a baj ez a hosszú távon, hogy lehet, hogy Rebeka még nem tolta túl, de bárki, aki túltolta, az így kezdi el, főleg ilyen fiatal korban. Csomóan időskorba kezdik el, és még úgy is túl tudják tolni, úgyhogy el lehet képzelni, hogyha valaki 20 éves kor elején ennyi plasztikát rak be, az hogy fog kinézni 60 évesen? De Rebeka is biztos, hogy ezt mondaná, hogyha itt ülne. Ne, túlzott PC-ség van. Nagyon túlzott. Tudom. Az Oswald Zsolti mondta, hogy nehogy már ő ne viccelhessen azzal, hogy meleg. Ja, tehát, hogy még abba is beleállnak, hogy miért? Én is vicceltek azzal, hogy a Zsolti meleg. De abban semmi vicc nincs, mert az egy betegség. Igen. Na mindegy. Alapból üzletileg nem volt hülye ötlet könyvet írni hozzá. Volt már erre példa. Jól jártam, mert... Atra érdeklődés. Volt... Meg nekem meg se kellett írnom azt a könyvet. Nem mondunk olyat, hogy én vagyok a legjobb. Mert úgyis tudják. Viccelek. Vicces? Jó. Megvan a cím. Az a baj. Én sem mondom, hogy én vagyok a legjobb, de... Hát... Tagadni se fogom. Mindig újra veszem a videókat. Tehát nekem van egy videóm, 8-9-szer veszem újra, mert... Tényleg. Csak azért, mert szerintem... Nem jó a ritmus, ahogy mond. Én tudom, hogy miért. Te is abban a betegségben szenvedsz, mint Erbence, a maximalizmusban. Mi van vele azóta? Lehet, hogy túl súlyosak ezek a tünetek, és kórházban fekszik, mostanában nem látom. Na. És ott ugye nem tudtuk újra venni, mert hogy ugye 8-an vagyunk benne a szobában, 4-en vezetjük a műsort, és nem tud. 8 ember van a szobában, és 4-en mi is. Miért van 8 ember egy olyan szobában, ahol nincs bekapcsolva a mikrofon a podcastnél? Friderikus is elégedetten csettintene el. Újra venni, és mondtam már neki, hogy jó, úgyhogy mondtam, hogy full vakon vagyunk. De nem a videóra mondom, gondoltam. Igen, a könyvre. Igen. És ott is full vakon volt mindenki. Kommentelő. Nekem van egy ötletem, fejezzék be ezt a kreténséget, és menjenek el dolgozni, mint más. Ja, Isten, akkúmer. Szerintem ez a munkával többet keresnek, mint egy átlag kereset, és nem az államtól nyúlják le, hanem a piaci alapon megélnek ebből, úgyhogy ez munka. Attól, hogy neked nem tetszik, mert nekem is egy csomószor nem tetszik, amit csinálok, attól ez egy munka, amit meg kifizetnek emberek, és nem ellopják a pénzt, szóval ezzel nem tudok egyetérteni. Tudom, Magyarországon csak az a munka, amit gyűlölsz. Ha már számítógép előtt kell csinálni egy munkát, az már necces. Az az igazi, amitől ilyen vagy büdös leszel, vagy olajos, vagy legalábbis a soron napi 5-ször meggondolod, hogy mikor akaszthatnád föl magad, ezek az igazi munkák. Az igazi munka az, amiben belehalsz még mielőtt nyugdíjat kapnál. Én azt mondom, valahol meg kell húzni a határt. Aki zenét ír egy VR-ról, nem tudom, biztos ezt is látja, szevasz. Az, hogy ilyen emberek... Vagy... Ilyen emberek! Bandik. Fúj. Fúj. Ja, figyelj, neki nem tetszik, annak a közösségnek nem tetszik, ez van, megvan az a közösség, akinek viszont tetszik. Én igen, annak igen, a közösségnek gyártok, de hogyha mondjuk a család... Csak az a közösség után összemegy, hogyha elzárkozol mindenféle külső vélemény elől. És egyszer csak ott azon kapod magad, hogy van 500 ezer feliratkozód, és 5000-en nézik a videóidat, mert sosem változtattál, és néztél meg más perspektívákat. Ered a rossz indulat, gyökerezik a rossz indulat, azzal nem foglalkozni. Ezt el kell engedni. Azzal nem tudok foglalkozni. De ezt nehéz neked megítélni, nem? Hogy mi a rossz indulat, meg mi nem. Szóval, ahogy engem kritizálnak, akkor nehéz elkülöníteni, mert mindent rossz indulatnak lehet venni, ami lehet, hogy közben nem is az. Lehet, hogy az. Lehet, hogy a közben még ennek ellenére van benne. Nem nézek ilyen videókat magamról, már ezerszer... Na, így atom. Mondtam, nem is akarom mutatni a hallgatókat, látta, nézzük el. Nem láttam. Nem láttam, nem láttam. Nem láttam Harry legutóbbi videóját, amiben szerelmes videója volt. Megvan arra is a kritikám. Borzalmas, kellemetlen volt helyenként. Lelketlen. Annak ellenére szerelmes videó volt. De mindegy. Nem véletlen az, hogy például a VR-osoknál is az Ádámot hívták meg. Szóval azért szerintem az emberek most különbséget tudnak. Ott meghívtak, amúgy a trióba is meghívtak, hogy majd szólnak, hogy menjek szeptember elején. November van, na mindegy. Lehet, hogy már nem tudnék semmi újat mondani. Volt egy barátnőm, aki például megnézte az Ádámnak valamelyik videóját, ami rólunk készült, és akkor elmondta, hogy nagyjából mi van benne. Van benne igazság, de hát itt megint azt mondani, hogy baszki, próbálkozunk, senki nem tökéletes, hát mindenkibe bele lehet kötni. Mindenkibe. Igen. Bárhogy, az ahogy, érdekes, ahogy forgatnak, akkor bele tudsz. Meg, mint a himlő. Hogy hát mert az emberek szeretik. Most már ez hányadik adásunk ezzel a témával kapcsolatosan, nekünk ja, is. Ja. És hogy... Én szerintem amiatt is merül fel sokat ez a téma, mert azért sokáig ignorálták a kritikát a magyar YouTube, vagy csak megsértődött, de így általában inkább ignorálták, a Marcit is. És egyszerűen elért egy olyan pontot, ami olyan kritikus tömeget, hogy úgy mondjam, hogy már nem lehet tovább ignorálni a kritikát, és most kibuknak ezek a dolgok, úgyhogy lehet, most ezért van többször felszínen ez a téma. Például egy reakció videó csatornán azt szeretném látni ezentúl a sajátomon, hogy amikor egy zenére reagálok, nagyon sok zenész barátom van, hála az égnek, ha tudom, hogy elkészítenek egy zenét, akkor megyek velük a folyamaton, felveszem, ahogy készítik, kisintet. Tehát, hogy legyen valami lényege, ne az legyen, hogy egy zöld hátér van mögöttem, és akkor elmondom, hogy... Ja, ez jó gondolat, tetszik. Tetszik ez a koncepció, nézném. Csak dicsértem az embereket, tehát végighallgattam az egészet, nem mondtam semmit, és a végén elmondtam, hogy hát ez kurva jó. És volt olyan, ami szar volt amúgy? Nem. De szeretnék olyan podcast műsort csinálni, ahol csak én vagyok, egy meghívott vendég, például az Ádámot is meg szeretném hívni. Ez kemény lesz. Idén már mindent lemondtam, de a Bencének tudok helyet csinálni. De nem hiszem, hogy idén lesz. Majd jövőre. Most már ez, tudjuk, hogy le kell nyomni ezt a következő két hónapot. Egekben a CPM nincs idő mindenfélére, úgyhogy nyomassuk, aztán majd januárban. Van ilyen gondolatom, hogy decemberben csinálok egy vlogmest, akkor szoktak 24 videót csinálni, minden napra egy videót. Ez eszetlen sok meló lenne, de egyszerűen annyira érdekel, hogy menne ez a dolog. Viszont akkor éjjel-nappal átéve dolgoznom kéne, és valószínűleg nem is csak egyedül. Egyébként az érdekes, hogy a podcast egyébként erre szerintem tök jó. Hogy megmutatja, hogy milyen az ember. Szerintem most is látják az emberek, igen. Hogy... Ja, és nem csoda, hogy sokan hallgatnak podcastet, de azt is azért el kell mondani, hogy ha valami kicsit közhely lett az, hogy az emberek podcastet indítanak. Szóval szerintem lassan ott tartunk, hogy mindenkinek van egy podcastje. De hát ami jó, az majd fennmarad nyilván. Ami meg nem. Figyelj, mindenki indítson podcastet, hogyha szereti az ember és nézik, akkor megmarad. De az emberek szeretnek online tartalmakat. A podcast ez nagyon nagy reneszánszát éli most. Ja, ja hogy ezt igazából senki nem látja? De hogy okay. Egyedül Ádám van itt és reagál éppen a videóra. Ádám! Bence, az megjósolta a jövőt. Vazdnek, ennyire kiszámítható vagyok. Amúgy kurvára. Tudták, hogy erre reagálni fogok. Ennyire. Egybites vagyok, bazdnek. Most már akkor Ádám is várok, hogy podcast. Top comment. Hey! Na, szerintem korrekt volt, de most jön az igazi dolog. Dezső Bence személyesen is csinált egy videót, ez lesz szerintem a lényeg. Őszintén a fókuszcsoport ügyről is ott vagyok. Amit kéne sajtófotókat csinálnom, mert mindenki csak így random képeket talál meg rólam az internetről, és amikor kérik, hogy küldjek egy képet, akkor... De csinálok pár képet a green screen előtt, hogy ilyen hülye fejeket vágok, meg mindenfélét, és akkor ezt felrakom, hogy bárki videót akar rólam, vagy elküldeni az anyámba, akkor ezeket fel lehet használni a borítóképekre. Így is, hogy is elkészül a videók, annyit csak meg az ember dolgát, hogy ne kelljen mindenféle szar helyeken képeket kerestem. Ezen a visszatérő videóm, ugye több mint 70 napja nem videóztam. Jaj, nem ilyen epic style-ban nyomja, mint a megváltozós, ez ennek van egy ilyen őszintébb feeling. Én azt mondom, hogy... Nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy visszatértem, viszont amikről fogok beszélni, azok így nem feltétlen voltak pozitív dolgok az elmúlt 2,5 hónapban. Amúgy durva látni, hogy csak csinálok pár videót, én így általában addig nagyon élem a videókat, amíg megcsinálom, utána kirakom, utána már gondolkozom a következőn, és közben ekkora hatással tud lenni, hogy valamennyire ennek is köszönhető, hogy a Bence egy ilyen magába szállt, gondolom belül egy csomó dolgot átgondolt, szünetet tartott, és ilyenkor így azt érzem, hogy ajjajjaj, durva, hogy ilyen hatással lehet egy-egy videó, akár ilyen harcedzett és tapasztalt emberekre is, mint a Dezső Bence. Ádám elkészítette azt a 2 darab videót az én könyvemről, mind a 2 1 órás volt, és ezeket megnéztem. Ilyen jellegű kritikát én hozzám még nem nagyon fűztek, mert hogy alapos volt, mondhatom ezt így? Igen, ez egy alapos kritika volt, kitért mindenre, és a könyvemet az ő szemszögéből mondhatni profin elemezte. Viszont láttam azt, hogy az ő komment részlegében mit írnak a videó alá, és ez engem legbelül bántott. Én kommentelőim igazából azok bántották meg a Bencét. Rosszabbak vagytok, mint egy nesszáj. Amúgy hidd el, hogyha valaki engem is meg tud bántani, Bence, akkor azt tudom, hogy az az én komment szekcióm, úgyhogy téged és engem is egyaránt okozott már ilyet velem is. Mondjuk ennyire 2,5 hónapra nem tűntem el, de ez csak azért van, mert hát nem teltem meg. Ugye ez nem az én ötletem volt, hogy Ádámnak, illetve Barnéknak válaszoljunk, ugye Barnék belém sosem álltak, én sem beléjük. Az Ádámról ugye azért megvolt a véleményem legbelül, és ezt... Bűntudatom van ilyenkor. Bűntudatom van, hogy milyen lelki sérüléseket okozok az embereknek. Bűntudatom van, mert tudom, hogy van, akinek nem annyira érdekelne az, hogy magába rosszul éli meg. Egy bárki az egy köpedék ember. De mondjuk egy Dezső Bence alapvetően egy normális ember, attól, hogy nem terdőlem a tartalmát, úgyhogy nyilván nehezebb azt hallani, hogy mekkora sérülést okoztam. Talán az, hogy egy ekkora buborék pukkanás van, valós szünet és átgondolás, az szerintem, ha most egy pillanatnyi megingás is a Bence karrierében, szerintem hosszú távon profitál az ember abból, hogy egy kicsit kizökken, átgondolja a dolgokat, és lehet, hogy pillanatnyilag úgy érződik, mintha az egy ilyen döccenő lenne, de hosszú távon valószínűleg az jót tesz szerintem mindenkinek. De ez lehet, hogy csak magamat próbálom mentegetni. Egy-két pofon nem árt az életben. A könyvből úgy jött le, hogy sok pofon amúgy nem érte a Dezső Bencét így a karrierje során. Legalábbis a könyvből úgy jött le. És akit nem ér nagy pofonok néha, az egyszer csak egy óriásit hull. Értelmes ember, az épülni tud. És szerintem ő értelmes ember. Siget, én csak a saját szempontomból beszélek, ugyanis ez most úgy tűnik, hogy engem nagyon elkapott. Aki nem látta volna, én ebben a podcast adásban teljesen gyerekesen viselkedtem, meg voltam sértődve, és egyébként arra gondoltam, hogy én most itt jó megmondom, és lesz, ami lesz, a mi közönségünk az kiáll, és akkor harc, és teljesen rosszul gondoltam az egészet, viszont akkor én még nem jöttem erre rá, mert nem érzem annak... A teljességét, amit mondtam. Lehetne ezt jobban, ritmusosabban. Ez abszurd volt most ez a bejátszás. A lecsapódás az egésznek az lett, hogy rengeteg dislike-ot kapott, rengeteg negatív kommentet, amivel én nem is nagyon foglalkoztam, mondtam, hogy lehet. Az a baj, hogy szépen lassan, amúgy ez meg a másik, ez az én szemszögem, hogy szétrendeltem már a magyar YouTube-ot, nem mindenkivel, de azért volt konfliktusom ezzel, azzal, amazzal, azért nem egy végtelen világ ez, és vannak konfliktusok, amik így akkor rendeződnek egy idő után, és most viccelekre is már szerintem ugyanazt csinálja, kb. Ugyanazt csinálja, azt, mint mondjuk a, nem is mondok példákat, de nem túl jó minőségi videókat, megvan a problémám viccelkre, de már nincs kedvem még egyszer viccelkre videót csinálni, mert azt mondta, hogy az lesz, nem lett az, de én nem érzem, hogy egy ilyen balhé után nekem újra kéne ezt éleszteni. Én amúgy is terveztem, hogy szépen lesz, most már van egy pár ember a hátam mögött így feliratkozó számban, most kéne elfordulni a klasszikus média felé, mert ott azért még van mit kritizálni, de amúgy nem csak ez az egyik, másfelől meg így meg a kritikát is, mint dolog így szépen lassan azért egyre kevesebb van a csatornán. Amúgy régen is csomó más dologgal foglalkoztam, csak a kritika az nagyobb visszhangot kapott, mint például egy más dologgal foglalkozó videó. Már vagy megkritizáltam YouTube-on mindenkit, akit meg akartam, vagy szerintem jogos volt, vagy már nem sok újat tudok mondani YouTube szinten. Nyilván lesz mindig egy-két ilyen balhé, de így azt gondolom, hogy lassan így kipörgettem a magyar YouTube-ot. Nem érzem, hogy ebben még sok dolog van, úgyhogy én is már próbálok. Már nem annyit foglalkozok már YouTube-ban, nem tudom feltűnt. Tehát tudom, hogy csomóan írják, hogy reakcióvideós vagyok, miközben az utóbbi 10 videómból mondjuk a fele sem volt, még csak része sem a reakció, de merre fordul a content, az már látszik. Majd hosszú távon kiderül. Hát csomó dolgot ki akarok próbálni. Csak hogy Ádám ugye elkészítette erre a reakcióját, ami szintén azt hiszem egy egyórás videó volt. Ja, mondjuk egy podcast az alapból egy órás, szóval nehéz abból rövidebbet vágni, hogy ez se lesz rövid szerintem. És megnéztem azt is, és nagyon nagy meglepetésemre, és itt szerintem ti is páran azért meg fogtok lepődni, bevallottam magamnak, és rájöttem arra, hogy én egyes dolgban fordítva ülök a lovon. A helyzet az, hogy Ádámmal értettem több dologban is egyet, és igazat adtam neki, ahogy megnéztem ezt a videót, és felhívtam Bálintot, és mondtam neki, haver, vakon vagyok. Hajlamos vagyok ezt a jó szavaztak, én Dezső Bence vagyok, karaktert beleépíteni az én személyiségembe. Ez egy valós probléma, erről külföldön is több videós beszélt, ez ilyen... Vágom, hogy van ilyen. Én nekem egyáltalán biztos más, hogy viselkedek a kamera előtt, de amúgy nem nagyon. Gondolom, hogy más személyiség lennék. Élőben is ugyanilyen unalmas fasz vagyok. Ez van. Mindegy, nem vagyok szakértő, nem tudom, hogy fogalmazok, úgyhogy inkább nem mondok semmit. Igyekszem nem ilyennek lenni a közeljövőben. Zárjuk ezt le. Egyébként is nem ígérgetni kell, hanem megmutatni szok. Jogos. Hát, hogyha össze kéne foglalni, azt mondom, hogy én azt mondom, hogy ez teljesen korrekt igazából. Szerintem korrekt. Most mit lehet várni? Most mit várnátok, hogy akinek ez se elég, az mit vár, hogy egy óráig térdepeljen, és főleg úgy, hogy nem kell mindent elismerni. Nyilván nekem sem biztos, hogy mindenben igazam van. Jogosan mondhatja, hogy nem ért egyet mindennel. Még azt se kellett volna, én azt se gondoltam, hogy lesz ilyen. De amikor nem volt egy csomó ideig videó, így gondolkoztam, hogy mi lehet, de így na, majd visszatér, az kész, és nem lett volna ezzel semmi gondom, úgyhogy ez nem, neki nem volt ez kötelező ezt így elismernie. Szóval ez már alapból egy becsülendő dolog. Nyilván mindig szkeptikus vagyok, amikor valaki azt mondja, hogy akkor most már ez lesz, majd meglátjuk, hogy ez lesz. Respektálom a Bencét. Fél évvel előbb jött ki a videó a változásáról, mint valóban megtörtént a változás. De most én azt mondom, hogy meg kell adni neki az esélyt, nem csinált semmi olyan megbocsájthatatlan dolgot, hogy valaki örökre haragudjon rá, szóval azért itt ezért YouTube videókról beszélünk még egyszer, nem kell túl komolyan venni ezeket. Na, ez nem volt rövid, én azt mondom, hogy remélem, hogy Bencének bejönnek a számításai, motiválódik és király tartalmakat fog csinálni, én bízom benne. A happy end lett a történet vége, bár még nincs vége a történetnek,